เรื่องปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุในอภิลักขิตสมัยที่คนทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็ได้สมมุติกันว่าเป็นวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงระยะแห่งท้ายเดือนธันวาและก็ต้นเดือนมกราก็คงยังเป็นโอกาสที่เรียกว่าปีใหม่ที่เราทั้งหลายได้สมมุติกันแม้จะไปจนถึงกุมภาแล้วมันก็ยังไม่เก่าก็ต้องถือว่ายังใหม่อยู่นั่นเองบรรยากาศของโลกของสังคมโดยทั่วไปในช่วงระยะท้ายเดือนธันวาท้ายปีเก่าและก็ต้นเดือนมกราอันที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันว่าเป็นปีใหม่ระงมเส้นแสบไปด้วยเสียงอำนวยอวยพรไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามในสังคมโลกจุดปัจจุบันโลกมันแคบก็โดยถนัดทางคริสต์ศาสนาก็วันคริสต์มาสแล้วก็มาเป็นวันปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year to you นอกจากนั้นก็คำขวัญคำกลอนอะไรต่างๆแต่งกันมาสละสลวยมอบพรอันประเสริฐเลิศเลิศในจิตใจให้แก่กันและกันล้วนแต่เป็นการส่งความปรารถนาดีให้แก่กันถ้าเราไปตามตลาดก็จะเห็นเขาวางโพสการ์ดพวกบัตรอวยพรปีใหม่สขสส่งความสุข2535มีรูปภาพอันประกอบไปด้วยศิลปะที่งดงามหลากหลายที่แสดงออกมาและก็ข้อความอำนวยอวยพรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอวยพรให้แก่กันและกันนอกจากนั้นก็ส่งจดหมายพร้อมทั้งบัตรโพสการ์ดสขสส่งความสุขให้แก่กันและกันแม้แต่อาตมาเองซึ่งอยู่ในป่าในดงอย่างเนี้ยก็พลอยได้รับไปกับเขาบ้างอย่างน้อยก็สองใบได้รับไปสองใบนะถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะรู้สึกอ้างว้างว้าเหวว่าโอ้นี่มนุษย์ในโลกเนี่ยมากมายก่ายกองหลายพันล้านคนจะเป็นหมื่นล้านเรานี่มีคนส่งความสุขมาให้สองคนเท่านั้นเองเลยแต่ความจริงแล้วไม่มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจและก็ดีอกดีใจกับบัตรอวยพรเหล่านี้บัตรหนึ่งส่งมาจากจังหวัดระยองจากลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆอีกบัตรหนึ่งก็ส่งมาจากทางเมืองร้อยเอ็ดของหาลูกศิษย์ลูกหาอีกเหมือนกันจะเป็นครูบาเป็นอาจารย์อยู่จำได้ว่ามีเท่านี้อำนวยอวยพรมาเป็นกะเป็นกอนสรุปแล้วก็มีความปรารถนาดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญด้วยอายุวรรณสุขภาระด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยถ้าเป็นคนโดยทั่วไปก็จะรู้สึกว่าแม้เรานี่ช่างอาภัพไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีความอบอุ่นในสังคมแท้ๆดูสิทั้งปีทำงานจน เราจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดินทางเป็นแสนแสนหลายแสนกิโลเมตรต่อหนึ่งปีที่เที่ยวไปเทศนาไปแสดงธรรมพร่ำสอนทุกองค์การแต่พอถึงวันเช่นนี้เราทำไมอาภัพในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะคิดแต่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างอาตมานี่เป็นต้นมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเฉยๆและยังมีความรู้สึกว่าอ้าวนี่มันถึงปีใหม่อีกแล้วหรือไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นใหม่เป็นเก่าในหัวใจของอาตมามีความรู้สึกเป็นธรรมดาธรรมดาเหมือนวันคืนที่มันผ่านไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำเป็นอยู่เช่นนี้ประวัติการแห่งการเวลาก็หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อก็คือความไม่ประมาทน่าจะเป็นความใหม่อยู่เสมอก็คือความไม่ประมาทอาตมาได้มีความรู้สึกว่าเราประมาทไม่ได้ทุกขณะทุกเวลานาทีสิ่งที่มนุษย์รู้ไม่ได้5ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกอนิมิตตธรรม1ความตายเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจะตายเวลาไหนขณะไหนพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อ2ชีวิตรู้ไม่ได้ว่าจะเจริญหรือจะรุ่งเรืองอยู่ดีๆวันนี้อวัยวะครบถ้วนกระบวนความวันพรุ่งนี้เวลาต่อไปอาจจะเป็นคนพิกลพิการยิ่งอาตมานี่มีความเสี่ยงอัตราเสี่ยงสูงมากนั่งรถไปแสดงธรรมวันวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเมตรเดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นปีหนึ่งก็เป็นแสนแสนกิโลเมตรไม่รู้ว่าจะไปคว่ำจะไปชนจะไปล้มหายตายไปเลือดจะพิกงพิการตรงไหนตรงนี้ต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าวันหนึ่งขณะหนึ่งข้างหน้าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะพิกงพิการหรือว่าจะล้มหายตายไปพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนิมิตธรรมอีกประการหนึ่งสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ก็คือสถานที่ที่เราจะทอดร่างจะล้มหายตายไปตรงไหนเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายตรงไหนสิ้นใจที่ไหนกลางถนนข้างถนนบนโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้องนอนหลับแล้วไม่ตื่นไปเลยก็ได้อย่างนี้ชีวิตความตายโรคภัยไข้เจ็บสถานที่ที่เราจะมาทอดชีวิตลงเราไม่สามารถจะรู้ได้สี่ประการนี้ประการสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วคติทางไปจะไปสู่นรกจะไปสู่สวรรค์จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดามารพรหมตรงไหนเราก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้อีกเหมือนกันจะต้องไปตามคุณงามความดีตามบาปตามบุญตามกรรมตามเวรของเราเมื่อเห็นนี้ชีวิตจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าจะประมาทได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวปีใหม่จึงจะมาคิดกันทีหนึ่งนั้นมันนานจนเกินไป365วันเป็น1ปี365จึงมาคิดถึงเรื่องชีวิตทีหนึ่งนี่มันแย่เกินไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประมาทจนเกินไปควรจะต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจตั้งใจศึกษาเรื่องราวของชีวิตเรื่องจิตเรื่องใจของตนเองสิ่งใดที่ควรจะกระทำก็ควรจะรีบกระทำอันไหนเป็นกุศลธรรมควรจะรีบทำอันไหนเป็นอกุศลธรรมความชั่วความเลวที่มันเคยมีแล้วมีอยู่ควรจะรีบพยายามที่จะปลดปล่อยเปลืองปะละวางมันออกเสียแล้วก็เจริญคุณงามความดีทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจถ้าอย่างนี้ก็ต้องถือว่าไม่ประมาทอาตมานั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความหมายสำหรับวันปีใหม่ก็ดีปีเก่าก็ดีไม่มีความรู้สึกจะแปลกแตกต่างอะไรแต่มีความรู้สึกว่าทุกวินาทีแห่งชีวิตจะต้องไม่ประมาทแล้วก็จะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์นั้น3ประการพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอัตตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้มองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของตนก็ตามอละเมวะสมควรแล้วนั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์นั้นคือประโยชน์แห่งตนอปมาเทนะสัมปาเทตุงด้วยความไม่ประมาท เมื่อใดมองเห็นประโยชน์ตนที่ได้เกิดมาแล้วในโลกเนี่ยควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นเนื้อหาสาระแก่ชีวิตเช่นคุณงามความดีต่างๆที่จะนำตนเองไปสู่ความสวัสดิภาพปลอดภัยไปสู่ชีวิตใหม่ถ้าจะเกิดใหม่ก็ให้มันดีมันงามถ้าจะไม่เกิดวันนี้ก็ขอให้มันชื่อกับคุณงามความดีท่านจึงบอกว่าอัตตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอละเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นซึ่งประโยชน์ตนอยู่ก็ดีก็สมควรแล้วนั้นเทียวที่เธอทั้งหลายจะพึงยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต่อมาท่านก็พูดถึงประโยชน์ของคนอื่นปรัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอละเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของชนเราอื่นอยู่ก็ดีก็สมควรแล้วนั้นเทียวที่จะยังประโยชน์ของชนเราอื่นนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทในการกระทำคุณงามความดีในการกระทำกิจกรรมใดๆก็ตามเพื่อประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ตามต้องทำด้วยความไม่ประมาทสุดท้ายท่านก็สรุปว่าอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอระเมวะอัปปมาเถนะสัมปาเทตุงเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนประโยชน์ของส่วนรวมก็สมควรแล้วนั้นเทียวที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นของส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะเหตุนั้นชีวิตทั้งชีวิตมันก็รวมอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายในโลกนี้ด้วยความใหญ่ก็ตามด้วยความยาวก็ตามย่อมเยียบย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ชั้นใดกุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตย่อมรวมลงในความไม่ประมาทเท่านั้นคือถ้าไม่ประมาทแต่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีจะงามจะรวบรวมเอาคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ชีวิตได้ในเหตุนี้พรปีใหม่ที่แท้จริงที่ทุกคนปรารถนานั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาเอื้ออำนวยอวยพรมาโอนให้กันได้เหมือนเงินอยู่ในธนาคารในนี้บรรยากาศของโลกมันเต็มไปด้วยความหลอกลวงซึ่งกันและกันขออภัยเจ้าก็ว่าหลอกลวงตนเองทุกข์ระทมขมเขินหน้าไหม้อกตรมเดี๋ยวก็มาแกล้งว่ามีความสุขมากขออำนวยอวยพรส่งความสุขให้แก่เธออย่างโน่นคุณอย่างนี้ที่แท้ผู้ที่อวยพรให้ผู้ที่โอนคุณงามความดีให้เพื่อนก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะเป็นไปได้หรือนอกจากส่งความทุกข์ให้แก่กันและกันคำว่าพรนั้นพวกเราจึงเข้าใจกันผิดพลาดไปอีกด้วยพรมาจากคำว่าวรสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ปรารถนาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าฐานะฐานะแปลว่าสิ่งที่จะพึงได้จะพึงมีจะพึงเข้าถึงได้4ประการบางทีก็5ประการมีอายุวรรณะสุขะภาระอย่างนี้โภคะอย่างนี้บางทีก็จะเป็นกลุ่มอายุวรรณะสุขะภาระอธิปไตยความเป็นผู้มีอายุยืนความเป็นผู้มีวรรณะผิวพรรณพุทธพองความเป็นผู้มีความสุขทั้งกายทั้งใจความเป็นผู้มีกำลังจิตกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตไปดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีและความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในตนไม่ถูกอำนาจสิ่งใดมาครอบงำแม้แต่อำนาจกิเลสอำนาจของพยามารเรียกว่าอธิปไตยบางทีก็อายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งมีความเป็นอยู่อย่างอิสระเสรีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าฐานะแต่เราก็มาให้พรซึ่งกันและกันขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิปันธนาสารอะไรต่างๆสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าฐานะสิ่งที่ควรจะได้จะถึงกันได้ด้วยการกระทำของตนเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะอำนวยอวยพรให้ แต่นี่สิ่งที่เราเรียกว่าพรไปบอกความประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีอะไรเกินกว่านี้แต่พรในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงมอบที่จะพึงอนุญาตให้แก่กันและกันได้แต่ผู้ที่ให้พรมันจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นอาตมาเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขุนยมสุพรสุภศรซึ่งท่านผู้นี้หน้าอนุโมทนาน่ะสรรเสริญเชิญจอตลอดเวลาที่ท่านมาอยู่ในจังหวัดสกลนคร2เดือนแรกนี่เกือบจะไม่ได้อยู่ในศาลากลางท่านที่โยตะเวนตลอดไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยอำเภอใหญ่อำเภอโตเลยต่างๆท่านที่อยู่ป้ายเยี่ยมเยือนประชาชนจนคนไม่รู้จักว่าเป็นผู้ว่าราชการวันหนึ่งอาตมาแสดงธรรมอยู่ที่บ้านกุฎนาคามกับพวกเยาวชนที่ทำงานอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพกำลังแนะนำอบรมเยาวชนอยู่ที่กำลังทำงานนั้นให้รู้จักซาบซึ้งถึงคุณค่าพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เขารู้จักคุณค่าแห่งชีวิตที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยที่อุดมไปด้วยรัตนะคือคุณงามความดีสิ่งประเสริฐเปรียบเทียบความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศต่างๆพูดถึงสิ่งที่เขาได้รับคือพระมหากรุณาธิคุณแต่ทำงานทำการมีวิชามีอาชีพและก็พูดถึงว่าเขาจะต้องตั้งอยู่ในธรรมในการพัฒนาจิตใจตนเองไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวพูดไปพูดไปจนถึงการที่เขาจะต้องรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างประหยัดเป็นอยู่อย่างประหยัดดำเนินชีวิตการกินการดูอย่างประหยัดการใช้ชีวิตอย่างประหยัดตลอดไปจนถึงแม้จะแต่งงานแต่งการกันมงคลสมรสอะไรก็ให้มันประหยัดขึ้นไม่ได้การกินก็พูดไปจบนั่นคือในที่เทศอยู่ท่านก็มากับคุณนายซึ่งคนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าใครมาขับรถมาจอดก็มานั่งฟังเทศแต่อาตมานั้นรู้แล้วพอคุ้นเคยท่านเขาวัดเขาว่าเป็นประจำพอจบก็เปิดโอกาสเชิญท่านมาพูดกับลูกหลานเยาวชนท่านก็พูดคำหนึ่งท่านให้พรเยาวชนแต่เยาวชนคงไม่รู้ท่านบอกว่าเอาทุกคนที่มาฟังเทศท่านอาจารย์ในวันนี้ลูกหลานทั้งหลายจำอะไรได้ไหมที่ท่านอาจารย์พูดใครจำอะไรได้เอาเขียนจดหมายว่าวันนั้นได้ฟังเทศของท่านอาจารย์แสดงธรรมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของชีวิตว่าท่านเทศอย่างไรท่านสอนอย่างไรใครจำได้อย่างไรให้เขียนไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่ศาลากลางจังหวัดแล้วท่านผู้ว่าจะรับจะอ่านดูว่าใครที่จดจำได้คำสั่งสอนของท่านได้มากๆแล้วท่านจะได้รับรางวัลค่าตอบแทนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เขียนไปเลยนี่แหละคือพรแต่เราไม่รู้จักว่านั้นคือท่านให้พรแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมสิทธิพิเศษที่ควรจะได้ควรจะถึงอย่างพ่อแม่บอกให้ลูกไว้ลูกเอ้ย จงตั้งอยู่ในอาวาเชื่ออยู่ในโอวาเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่จงกระทำตัวให้ดีตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะลูกนะอย่ามัวไปเที่ยวเล่นอย่ามัวไปคบเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามมันจะเป็นเสนียดจังไรแก่ชีวิตถ้าหากปีนี้ลูกสอบได้เกรดเท่านั้นเท่านี้หรือว่าลูกสอบผ่านฉะนั้นฉะนี้พ่อแม่จะให้รางวัลพ่อจะซื้อนาฬิกาให้หรือว่าพ่อจะซื้อเครื่องเรียนที่ดีๆงามหรือว่าพ่อแม่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้สักคันหนึ่งนี่คือพ่อแม่ให้พรลูกก็ตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขมักเขม่นอยู่ตลอดพอเวลาสอบก็สอบได้จริงๆตรงนี้แหละสิทธิอันชอบธรรมสิทธิคือความสำเร็จอันชอบธรรมสิทธินั่นแปลว่าความสำเร็จนะคอยเข้าใจความสำเร็จอันชอบธรรมที่ลูกได้ตั้งใจเรียนจดสอบได้ก็จะได้สิ่งที่พ่อแม่บอกให้ว่าจะมอบให้คืออาจจะให้สร้อยคอทองคำอาจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆมาให้ลูกได้ศึกษาหรืออาจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ตามแต่เราได้พูดกับลูกสิ่งนั้นคือพร พรที่มอบให้กันได้นั่นแหละเป็นสิทธิอันชอบธรรมแต่พวกเรานั้นให้พรกันเปลอะจะให้ด้วยความเพ้อเพ้อฝันฝันไปเสร็จแล้วคนที่จะให้พรนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์และจะส่งความทุกข์ให้คนอื่นได้อย่างไรที่นี่สิ่งที่เราให้พรแก่กันคืออายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติหรือว่าอธิปไตยความเป็นใหญ่ในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเรียกสิ่งนั้นว่าฐานะแปลว่าสิ่งที่จักพึงได้จักพึงมี เข้าให้ถึงได้แต่ไม่ใช่คนอื่นที่จะทำให้จะต้องทำเอาเองด้วยเหตุนี้ถ้าท่านต้องการอายุต้องการวันมะต้องการสุขะต้องการภาระที่ให้พรกันเกลื่อนกลไปทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นท่านจะต้องลงมือประกอบคุณงามความดีการประกอบคุณงามความดีนั้นก็คือตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นแล้วท่านจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในวันปีใหม่นี้อาตมาก็อยากจะอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพรหมายถึงสิ่งประเสริฐเลิศที่จักพึงได้เป็นสิทธิพิเศษสิทธิอันชอบธรรมคือสิ่งที่จะได้มาโดยชอบธรรมด้วยการกระทำของท่านนั้นอาตมาก็อยากจะอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วๆกันให้เข้าถึงฐานะที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอายุวันนะสุขภาระพรปีใหม่ในปีนี้ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย เป็นหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้ว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั้นเป็นยอดพรอันประเสริฐที่สุดคือยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมจำไว้ให้ดีว่าปีใหม่เราจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมจิตใจเรายังต่ำอยู่ยังมีความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวยังมีความโลภความโกรธความหลงมากล่องลอยไปตามกระแสอำนาจของความเพ้นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่เข้าถึงธรรมจะต้องยกจิตใจให้สูงจากสิ่งเหล่านี้การยกจิตใจให้ถึงธรรมก็คือยกจิตใจให้มันสูงพ้นออกมาจากความเพ้นแก่ตัวอันเป็นหัวหน้าแห่งความชั่วร้ายพ้นออกมาจากอำนาจแห่งความโลภอย่างรุนแรงความโกรธความหลงเต็มอัดแน่นอยู่ในหัวใจ 100% ให้มันลดลงลดลงลดลงตามกำลังสติปัญญาของเราที่จะทำได้ส่งท้ายปีเก่าปีนี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาพาดหัวข่าวว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกได้ที่2ของโลกหลังจากนั้นในหนังสือพิมพ์นั้นก็ได้จำแนกแจกแจงสถิติผู้ฆ่าตัวตายคนแก่ 46% ข่าวพ่อข่าวแม่คุณปู่คุณย่าลงมาตั้งแต่ข่าวพ่อข่าวแม่ขึ้นไป 46% ฆ่าตัวตายต่อมาก็หนุ่มสาวในวัยหวานวัยรักวัยเรียน16% ต่อมาก็เด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปฆ่าตัวตายถึง 3.5% ที่น่าสลดสังเวชและน่าสะดุ้งตกใจกว่าอื่นใดก็คือว่าพระทรงองค์เจ้าในประเทศไทยทำอัตตวินิบาตฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาถึง4เท่านี่คืออะไรพวกที่นับถือพุทธศาสนาในบุติสโซไซตี้ในพุทธสมาคมต่างชาติอย่างในอเมริกาในอังกฤษในประเทศฝรั่งที่เขาสนใจพุทธศาสนาตั้งเป็นพุทธสมาคมเขาได้อ่านข่าวนี้อย่างด้วยความฉงนสนเท่ว่าเอ๊ะทำไมพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐเลอเลิศเหมือนจะอยู่ในดาวแดนใดในวิกฤตการณ์อย่างไรก็ตามผันพวนแห่งธรรมชาติวิกฤตการณ์แปรปรวนอย่างไรผู้ที่ถือพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมจะไม่มีภาวะเช่นนี้มีความกัดกุ้มมนมองเป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทจนเป็นปากตายจนผูกคอตายฆ่าตัวตายทำอัตตวินิบาตเช่นนี้ทำไมเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาที่โดดเด่นมาตลอดกาลจึงมีคนฆ่าตัวตายอันดับ2 อีกไม่นานนั้นก็คงจะเป็นอันดับ1นี่ยังความชะงนสนเท่ให้เกิดชาวต่างชาติที่เริ่มนับถือพุทธศาสนาเกิดคอนฟิวเชียนเกิดความงุนงงขึ้นมาสำหรับอาตมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันรวดเร็วเกินคาดเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาจ จากประสบการณ์ที่อาตมาเที่ยวไปจากบ้านโน้นเมืองนี้จังหวัดโน้นจังหวัดนี้เที่ยวปาฐกถาแสดงธรรมในที่ต่างๆตั้งแต่หน่วยงานราชการถึงหน่วยงานเอกชนถึงชุมชนโดยทั่วๆไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับจากคนบ้านนอกตาสีตาซาถึงปัญญาชนระดับด็อกเตอร์ปริญญาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่เที่ยวแสดงธรรมที่ได้รับนิมนต์ในที่ต่างๆอาตมาก็มาประเมินดูงานของตนเองว่าเราทำงานนี้อย่างไม่ได้ผลเท่าที่ควรแม้จะมีคนสนใจติดต่อเทพบรรยายธรรมปีหนึ่งเป็นหมื่นๆม้วนออกไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเอาถ้วยไปตักน้ำในแม่น้ำได้ผลน้อยยังประเมินอยู่ไม่ออกว่ามันจะได้ผลยังไงเห็นแต่มันได้ผลน้อยในความรู้สึกความเหน็ดเหนื่อยของเรานี่ก็คงเหนื่อยไปอย่างเนี้ยจนตายก็คงจะแก้ปัญหาอะไรแก่สังคมไม่ได้มากก็ได้เพียงนิดหน่อยมีความรู้สึกว่าเมื่อใดเราสามารถนำธรรมะของพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่จิตใจของผู้บริหารผู้ปกครองระดับท้องถิ่นระดับตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อนั้นแหละจึงถือว่าเป็นความสำเร็จของพระพุทธศาสนาในการทำงานของพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเราแต่ที่นี่ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในการปกครองในการบริหารยังไม่มีความสนใจเท่าที่ควรยังทำพอเป็นประเพณีพอเป็นมารยาทในสังคมเท่านั้นยังไม่สนใจและบุคคลเหล่านี้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในการที่จะอำนวยความเป็นอยู่การดำเนินไปแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองมากเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าไม่นานนักเมืองไทยเราเนี่ยจะมีความทุกข์มากด้วยอำนาจความปรารถนาที่เร่าร้อนรุนแรงต่อวัตถุเทคโนโลยีซึ่งมันไม่สามารถที่จะนำความสุขมาให้ตลอดไปมันจะนำแต่ความทุกข์มาให้เท่านั้นเมื่อปรารถนามันมากไม่ได้ดังใจเมื่อใดคนไทยยังไม่กลับคืนมาสู่ศีลสุธรรมที่แท้จริงเมื่อนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงการเป็นโรคประสาทจะมากขึ้นฆ่าตัวตายจะมากขึ้นอาตมามีความคิดว่าอีกสัก10ปีข้างหน้าประเทศไทยนี่จะมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นเป็นความคิดเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ถึง10ปีเหมือนที่คาดแต่มันเร็วเกินคาดปีนี้ส่งท้ายปีเก่าวันที่23ธันวาที่ผ่านมาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกแล้วก็ที่น่าสลดสังเวชใจก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าฆ่าตัวตาย4เท่าของคนธรรมดานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบัดนี้จิตใจของเราได้ตกต่ำมีความเห็นแก่ตัวสูงมีความทะเยอทะยานอยากสูงไม่มีความยับยั้งชั่งใจวางไม่ลงตรงไม่ได้ไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนไม่มีโอกาสจะนั่งลงมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตด้วยเหตุนี้เองปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อาตมาจะมีความรู้สึกว่าไม่มีพรอันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าประเสริฐเลอเลิศไปกว่าการยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมทำอย่างไรพี่น้องจึงจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั่นจะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดท่านทั้งหลายเข้าถึงธรรมการฆ่าตัวตายในประเทศไทยจะลดน้อยหัวภาพลงโลกประสาทจะน้อยลงจนจะถึงที่เรียกว่าหมดไปหน่อยที่สุดครั้งแรกเคยอ่านแต่หนังสือพิมพ์ว่าประเทศที่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีอย่างประเทศอเมริกาฆ่าตัวตายมากฆ่าตัวตายสูงในอันดับหนึ่งประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศที่ตกต่ำยากจนชายแดนติดกันกับอเมริกาเปรียบเทียบการฆ่าตัวตายแล้วมากกว่ากันเป็นสิบๆเท่าถ้าเหมือนประเทศที่ยากจนจึงมีการฆ่าตัวตายน้อยเป็นโรคประสาทน้อยทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็เพราะว่าเมื่อเขายังยากยังจนอยู่ความปรารถนาที่รุนแรงเกินกว่าที่เขาจะมีได้เป็นได้นั้นมันไม่มีเขาปรารถนาเพียงว่าทำอย่างไรพอจะมีอยู่มีกินไปวันๆเขาไม่ได้บริโภคอะไรมากมายกายกองแต่พวกเราประเทศที่เจริญแล้วที่พัฒนาแล้วความปรารถนามันมากมากกว่าที่จะได้มาจิตใจก็เลยเปราะบางการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นแต่ก่อนได้ยินข่าวว่าอเมริกาฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งต่อมาญี่ปุ่นก็แซงหน้าบัดนี้ก้าวมาถึงประเทศไทยอันดับ2ปีหน้าอาจจะเป็นอันดับ1ของโลกเมื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิกจิตใจก็ถูกน็อกด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเพราะเหตุนั้นเองปีใหม่ที่จะมาถึงควรจะให้พรว่า ปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าด้วยความที่สังหลายมนุษย์ในโลกเนี่ยมีอยู่สามประเภทท่านหลายหลงช่วยฟังดูว่าสามประเภทเป็นไงหนึ่งพวกอนุโสตคามีสองปฏิโสตคามีสามพวกทิตัตโตเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้นะทิตัตโตพวกอนุโสตคามีนี่พวกหนึ่งคือพวกที่อาตมาแปลเอาเองว่าพวกไม่พัฒนาพวกที่สองปฏิโสตคามีพวกที่กำลังขมักขม้นในการพัฒนาตนเองพวกที่สามทิตัตโตพวกที่ได้พัฒนาแล้วคือพัฒนาจิตพัฒนาใจของตนเองแล้วจนพ้นไปจากปัญหาแห่งชีวิตจนพ้นไปจากความทุกข์ผู้ที่เรียกว่าทิตัตโตนั้นแปลว่าผู้มีการตั้งตนมั่นแล้วแปลภาษาบาลีอย่างนี้ติมโนปาระคะโตเป็นผู้ข้ามโอคะถึงฝั่งผู้ข้ามถึงฝั่งแล้วบุคคลประเภทนี้เราก็ลองมาเปรียบเทียบดูพวกเราว่าเราจะเป็นประเภทไหนประเภทที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ไม่พัฒนานั่น development หรือพวกที่ post development ผ่านการพัฒนาไปแล้วอันนี้น่าคิดจึงเอามาเปรียบเทียบดูให้เราทั้งหลายได้พิจารณาจะได้เป็นพรปีใหม่สดใสสาบสาถึงปีใหม่แล้วยกเครื่องแห่งจิตใจรถยนต์เครื่องยนต์ทั้งหลายที่ใช้งานมานานพอถึงปีถึงเดือนผ่านพ้นไปเมื่อเราใช้งานมันมามากๆเราก็ยังรู้จักยกเครื่องพวกลูกสูบมันล้วมพวกเครื่องยนต์มันล้วมแล้วเราก็ยังรู้จักยกเครื่องชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อใช้ชีวิตมามากได้ผ่านความดีผ่านความชั่วผ่านความสมหวังความผิดหวังผ่านความสุขความทุกข์มามากเราก็ควรจะได้มาตั้งตัวใหม่พิจารณาใหม่พัฒนาจิตพัฒนาใจตนเองให้มันดีมันงามเพราะเหตุนั้นปีใหม่ยกเครื่องแห่งจิตแห่งใจแห่งชีวิตก็ได้แต่วันนี้อาตมาขอใช้คำว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมเพื่อเป็นการให้พรแก่ตนเองคือสิทธิอันชอบธรรมที่ตนเองจะได้แล้วก็ฐานะที่ควรจะเข้าถึงอายุวรรณะสุขภาระนี่คือฐานะที่บุคคลควรจะเข้าถึงด้วยการกระทำของตนเองพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไปตามเส้นทางแห่งพระบิดาของตนเองสิ่งที่เป็นโคจรคือทางที่ควรไปตามทางแห่งบิดาของเธอคือสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เธอย่อมบรรลุถึงฐานะอายุวรรณะสุขะภาระโภคะอายุนั้นจะได้มาด้วยการเจริญอิทธิบาท4ส่วนวรรณะผิวพรรณอันผดผ่องงดงามจะเพิ่งได้มาด้วยศีลเมื่อตนเองมีศีลประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลงดงามหน้าตาก็แจ่มใสเบิกบานเพราะไม่กินแหนงแข็งใจไม่เหน่าในเปียกแฉะไม่ติเตียนตนเองคนอื่นก็ไม่ติเตียนตนเองก็ไม่กินแหนงแข็งใจตนเองหน้าตาก็แจ่มใสสำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลอย่างนี้ศีลนั้นจะทำให้เกิดวรรณะส่วนสุขะจะได้มาจากฌานการเพียรเพ่งจนจิตใจสงบลำงับนี่อำนาจเนื้อจิตอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็ได้ขว้างปัญหาต่างๆออกจากจิตใจแม้จะยังเป็นโลกิยชนอยู่ก็ตามแต่ก็สามารถจะปิดสวิตช์จิตใจที่มันเร่าร้อนไปสู่ความสงบได้ฉับพลันสัดเด่นรีทันทีมีเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตสามารถที่จะเพ่งฌานเข้าไปสู่อารมณ์อันหนึ่งอันเดียวที่เรียกว่าเอกังระมณังจิตตังเอกาธิภาโวมีจิตไปสู่หนทางอันเดียวมีจิตอันเอกผุดขึ้นปริโยธาโตพุทธพองแจ่มใสแล้วจะโน้มน้าวจิตไปสู่ความสุขแบบไหนก็ได้ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งพระพุทธเจ้าว่าอายุได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาทวรรณะได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าศีลสุขะได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าฌานพละกำลังอายุวรรณะสุขะพละพละได้มาด้วยอัปมัญญาโภคะพละอัปมัญญาคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณเปรียบเสมือนโพคะอันยิ่งใหญ่ไปไหนก็ไม่อาภัพอับจนกระไข่จิตใจมันเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานแจ่มใสซึ่งเป็นสุดยอดแห่งทรัพย์แห่งโพคะส่วนจากโพคะแล้วก็พละพละนั้นได้มาด้วยปัญญาคือวิมุตติภาพหลุดพ้นจากกองทัพแห่งมารทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์นั้นมันไม่มีจิตใจมีสติปัญญาวิชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นได้เกิดขึ้นเพราะนั้นอายุวรรณะสุขภาละที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั้นก็คือการตั้งอยู่ในธรรม4ประการคือสติปัฏฐานทั้ง4เมื่อมีสติปัฏฐานทั้ง4แล้วก็จะรวบรวมเอาธรรมที่จะก่อให้เกิดอายุวรรณะสุขภาละขึ้นมาคืออิทธิบาท4แล้วก็ศีลอย่างนี้แล้วก็ฌานแล้วก็อัปปมัญญาแล้วก็มาถึงวิชาวิมุตตินั่นคือพรในทางพุทธศาสนาฐานะที่จะเข้าถึงขอให้ไปตามร่องรอยแห่งพระบิดาทางที่เป็นโคจรแห่งพระบิดาของเธอที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาอย่าได้ออกนอกทางเช่นนั้นอันนี้คือพรเพราะฉะนั้นบัดนี้ปีใหม่มาถึงแล้วพรฐานะอันประเสริฐที่ควรจะเข้าถึงเราก็ต้องมายกระดับจิตใจของเรายกจิตยกใจของเราให้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐเหล่านั้นด้วยการมาพิจารณาพัฒนาตนเองอย่าได้หวังลมๆแรงๆเพ้อเพ้อฝันกับพรที่เขาเอื้ออำนวยอวยพรให้แก่กันและกันยังหน้าไม่ยังอกตรมอยู่หลอกลวงทั้งตนเองทั้งผู้อื่นว่ามีความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้แก่กันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกมีปรากฏในโลก4จำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้ไปตามกระแสนี่ประเภท1และบุคคลผู้ทวนกระแสนี่ประเภทที่2ประเภทที่3บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วและประเภทที่4บุคคลผู้ไม่ต้องตามไม่ต้องทวนไม่มีความกังวลใดๆคือผู้ที่พ้นถึงฝั่งแล้วกระแสของกิเลสตัณหากระแสอันจะนำไปสู่ความทุกข์ทางปวงอันจะนำไปสู่อบายอันจะนำไปสู่ความเสื่อมถ้าหากเรามัวตามกระแสเหล่านี้อยู่อาตมาจึงแปลเป็นใหม่เป็นคำใหม่ว่าบุคคลผู้ที่ไม่พัฒนานี่ประเภทหนึ่งและประเภทหนึ่งคือผู้ที่กำลังพัฒนาตนเองพวกที่ทวนกระแสและอีกประเภทที่3บุคคลที่พัฒนาตนเองไปได้เยอะแล้วได้ตั้งครึ่งแล้วส่วนประเภทที่4นั้นบุคคลผู้ผ่านการพัฒนาจนจบขบวนการพัฒนาเพราะฉะนั้นพรปีใหม่ที่อาตมาจะเอื้ออำนวยให้แก่ท่านก็ชักชวนท่านทั้งหลายมาพิจารณาถึงตัวท่านเองว่าเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้ตามกระแสหรือเป็นผู้ทวนกระแสภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีบุคคลผู้ตามกระแสของจิตของใจกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสตัณหามันอยากทำอย่างไรก็ทำมันอยากพูดอย่างไรก็พูดมันอยากคิดอย่างไรก็คิดไปตามมันแล้วนี่จิตใจดิมันไหลลงไปทางต่ำเหมือนกับน้ำต้องไหลลงทางต่ำไม่ไหลขึ้นบนยอดเขามีแต่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจิตใจเราก็เหมือนกันไม่ได้ผ่านการพัฒนาการฝึกการปรือการฟื้นอารมณ์มันย่อมไหลไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่เกิดจากใจเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อถูกอกถูกใจก็แล่นไปตามกระแสนั้นแสวงหาสิ่งนั้นวิ่งว่อนทะเยอทะยานอยากเมื่อไม่ได้ดังใจตามที่เราวิ่งไปตามกระแสเมื่อนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้ามองความระทมข่มขืนก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดความทุกข์ก็พยายามที่จะออกจากทุกข์ก็โดยวิธีผลักดันต่อสู้ก็นอกจากความโลภเกิดแล้วความโกรธโทสะก็ตามมาเมื่อโลภอยากได้เมื่อไม่ได้ดังอยากก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดทุกข์เกิดโทษเรียกว่าเกิดโลภะแล้วก็ตามมาด้วยโทสะหลังจากนั้นก็ถึงโมหะลุ่มหลงกับโชคนี้โลกนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นฉันจึงอาภัพอัปภาคและเกิดในที่สุดก็เป็นทุกข์มากก็เป็นโรคประสาทเมื่อเป็นโรคประสาทหลงเข้ามากๆบางทีทนไม่ได้ก็ตายเสียเถอะอย่าอยู่เลยโลกนี้มันโหดร้ายทารุณต่อฉันและเกิดฆ่าตัวตายก็มากขึ้นเป็นโรคประสาทมากขึ้นนี่คือบุคคลผู้ไปตามกระแส จิตกระแสใจเรียกว่าไม่พัฒนาตนเองภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีต่อมาก็ผู้ที่พัฒนาคือบุคคลประเภทที่สองบุคคลผู้ไปทวนกระแสภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสผู้ทวนกระแสนี่เป็นอย่างไรอารมณ์ใดที่ตาได้เห็นรูปใดที่ตาได้เห็นเสียงใดที่หูได้ยินกลิ่นใดที่จมูกได้สัมผัสรสอันใดที่ถูกเข้ากับลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอันใดที่ถูกเข้ากับกายอารมณ์อันใดที่ใจนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกใดๆก็ตามไม่ไปตามกระแสนั้นพอใจก็ไม่ไปตามกระแสพอใจไม่พอใจก็ไม่ทำตามความไม่พอใจแต่จะจ้องมองดูอยู่จะฝืนสิ่งเหล่านั้นถ้าหากมันจะเกิดโทษเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทำกรรมอันเป็นบาปนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสดูความพิสงหลายบุคคลผู้ทวนกระแสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกข์บังเพราะประกอบด้วยโทมนัสบังก็ประพฤติตนเองให้มันดีมันงามเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสตัวนี้สำคัญมากคือบุคคลผู้พัฒนาตนเองแม้จะถูกกิเลสตัณหาอารมณ์ที่ปรารถนาเร่าร้อนบีบคั้นอยู่จนร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อารมณ์นั้นไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วอยากจะทำชั่วยังไงไม่ทำฟื้นใจเว้นการกระทำที่ชั่วแม้ว่ามันจะเร้าจิตเร้าใจมีความปรารถนาอยากจะทำใจจะคาร้อนน้ำตาไหลอาบแก้มหนองหน้ามาไม่ยอมทำไม่ก้มหัวให้แกมันอย่างนี้เรียกว่าฟื้นความรู้สึกทวนกระแสปฏิโสตคามีนี่คือการยกระดับจิตยกระดับจิตให้เข้าถึงความเป็นจริงสิ่งที่มันถูกใจมันอาจจะไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจการยกการฟื้นจิตใจจากอารมณ์ที่ตนเองปรารถนาความชั่วชาลามกทั้งหลายนั้นเรียกว่ายกระดับแห่งจิตแห่งใจเพื่อไปสู่ความถูกต้องไม่ใช่กระทำตามความถูกใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสนี้จะไม่ทำบาปกรรมแม้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกข์บ้างและประกอบด้วยโทมนัสบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างสมมติว่าบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นชีวิตที่จะต้องทวนกระแสมากมีตาก็ไม่ได้ดูสิ่งที่โลกเขาดูสนุกสนานอย่างที่เขาร้องรำทำเพลงเขาหนุ่มน้อยห่มน้อยชั่วบชวบโป๊ะเปื่อยแม้มีตาก็ฝืนใจไม่ดูไม่มองมันแม้จะเห็นก็จะหลับตาไว้จะเบือนหน้าไปทางอื่นจิตใจมันดิ้นรนอยากจะดูอยากจะเห็นแม้ไม่มีใครบังคับว่าศึกไปก็ได้นะไม่มีใครบังคับเขาคู่เขาตารางมีสิทธิ์ที่จะศึกไปได้แต่ไม่สึกไปตามอำนาจจิตกิเลสตัณหาโคมจิตโคมใจฟื้นประพฤติธรรมน้ำตาไหลหนองหน้าก็ยอมอย่างนี้มีหูก็ไม่ฟังเสียงที่จะก่อให้เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดความปรารถนาเร่าร้อนเสียงขับเสียงเพลงเสียงร้องเสียงลำอะไรต่างๆฟื้นใจไม่ฟังทั้งที่มีโอกาสจะฟังได้มีวิทยุก็ไม่ฟังเสียงเพลงเหล่านั้นโทรทัศน์ก็ไม่เอามันมาดูมาชมอย่างนี้เรียกว่าฝืนทวนกระแสที่เราปฏิโสตคามิแม้จะอยากศึกออกไปอยากจะไปเป็นคารวาสอยากจะไปดำเนินชีวิตแบบคารวาสก็ไม่ยอมออกไปยอมทนทุกข์ทรมานฝืนความรู้สึกที่ว่าแม้มีหน้าที่น้องด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบไปด้วยความทุกข์เพราะประกอบไปด้วยโทมนัสที่มันบีบคั้นจิตใจความปรารถนาใฝ่ต่ำนั้นแต่ก็ไม่ยอมไปตามกระแสแต่จะทวนกระแสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ทวนกระแสปฏิโสตคามิทวนฟื้นจิตฟื้นใจเว้นจากโทษจากความชั่วจากทุกทางปวงแม้อยากจะทำใจจะขาร้อนๆแม้มีโอกาสจะทำได้ไม่ทำไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วส่วนคุณงามความดีมันทำยากแม้ไม่อยากทำก็ต้องทำตื่นมาดึกๆเดินๆไม่อยากลุกก็ต้องลุก มานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาแม้จังหวงเงาเฮานอนสะปงกสะปงักไม่ยอมนอนกับมันให้มันนั่งทรมานกิเลสอยู่ตรงนี้กิเลสได้ทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติบัดนี้เราจะทรมานมันขึ้นยืนเดินนั่งนอนขับไล่ความง่วงขับไล่นิวรธรรมออกไปสมัยอื่นอีกเมื่อเราฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปก็จะถึงภาวะที่ตั้งมั่นอยู่กับความสดชื่นแจ่มใสหมายก็ว่าฟื้นใจเว้นชั่วแม้จะน้ำตานองด้วยเต็มหน้าไปหมดร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็จะฟื้นใจเว้นจากการกระทำชั่วแม้จะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็จะฟื้นใจข่มใจสร้างแต่สิ่งที่มันดีมันงามเมื่อฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปในที่สุดก็จะเกิดเป็นความเคยชินเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นต่อไปคือผู้ตั้งมั่นนั้นไม่มีโอกาสฝืนในที่นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าตั้งแต่ปุถุชนผู้เป็นคนธรรมดาแต่ฝืนใจประพฤติคุณงามความดีจนมาถึงพระอริยเจ้าชั้นต้นๆโสดาบันสกิทาคาอนาคาพอมาถึงอนาคาแล้วท่านเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมันอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมานั่นรีเทิร์นภาษาฝรั่งก็ว่าผู้ไม่กลับมาไม่ก็ว่าไม่กลับมาสู่อารมณ์ของโลกแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เหมือนคนธรรมดากินข้าวกินปลาเจ็บปวดรวดร้าวไปทายในห้องส้วมอุจจาระปัสสาวะเหมือนกับคนเราแต่จิตใจไม่กลับมาเพื่อจะเป็นคนอย่างคนปุถุชนธรรมดาอย่างเราแม้นางฟ้าแห่กันมาทั้งสวรรค์ท่านก็ไม่มีความพิศวาสพิศวงเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเลยและก็ไม่มีการบังคับใจของตนเองเพื่อฝืนสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทิตัดโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นใจมีแต่จะด่วนไปข้างหน้าไม่กลับมาทำอาสวะสังโยชน์เบื้องต่ำโอลัมพาหิยะสังโยชน์สิ้นไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่อุทธัมภาหิยะสังโยชน์อีก5ประการเบื้องบนสุดท้ายเมื่อท่านตั้งมั่นแล้วท่านก็มีจะไปสู่ความสิ้นทุกข์ในที่สุดก็จะถึงฝั่งตินโนปารคัตโตผู้ถึงฝั่งคือผู้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่พวกเรานั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็จงเป็นผู้พัฒนาฝืนจิตฝืนใจเข้าทำนองคนโบราณที่บอกว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนคมแล้วย่ามใดเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาคมไม่ก็ว่าคนเรานั้นมีสองประเภทเหมือนประเภทที่เป็นอ้อยแล้วก็ประเภทที่เป็นบอระเพ็ดภาษาภาคอีสานว่าเครือเขาห่อภาษาภาคกลางว่าเถาบอระเพ็ดที่มันแสนจะขมเมื่ออ้อยอยู่เฉพาะอ้อยอ้อยนั่นก็มีรสหวานหวานชื่นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อวันเวลาใดเถาบอระเพ็ดได้มาเกี่ยวพันต้นอ้อยลำอ้อยนั้นนานๆเข้ารสหวานของอ้าอ้อยนั้นก็ค่อยๆกล่อยกลายมาเป็นรสขมที่มันขมนั้นเพราะว่ามันอนุโสตคามีมันไปตามกระแสลอยไปตามกระแสของอ้อยของบอระเพ็ดส่วนบอระเพ็ดนั้นเมื่อมาเกี่ยวมาพันลำอ้อยแล้วทำไมบอระเพ็ดจึงยังรักษาความขมของมันไปได้ทำไมมันจึงไม่หวานไปกับอ้อยบ้างเล่าหมายความว่าเผาบอระเพ็ดนั้นมันปฏิโสตคามีมันเป็นตัวทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสที่มันเข้ามาผูกพันคืออ้อยนั้นคนเราในโลกนี้ก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่ตามกระแสและประเภทที่ทวนกระแสอย่างลูกเต้าของเราหรือพระทรงองค์เจ้าทั้งหลายบางคนอยู่กับพ่อกับแม่ดีงามพอไปโรงล่ำโรงเรียนก็ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่งก็ไปพบเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามค่อยๆเปลี่ยนนิสัยที่ดีที่งามมาโซบุรีมากินเหล้าเมายาในที่สุดก็ล่องละเลิงไปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาลอยไปตามนั้นก็กลายเป็นลำอ้อยที่ต้องกลอยขลมไปกับเขาหอบอระเพ็ดด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงบอกว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนคมแล้วย่ามใดเครือเขาหอมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดตาคมเราจะต้องมาพัฒนาจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้มันเป็นเถาบอระเพ็ดเหมือนบอระเพ็ดที่ไม่ยอมหวานไปกับอ้อยไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดก็เป็นผู้ตื่นดึกลุกเช้าเจริญสมาธิภาวนารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรักษาพระธรรมศีลในไว้อย่างดีงาม แต่วันดีคืนดีส่งไปเรียนหนังสือไปอยู่กับโมครับคณะในเมืองนิสัยที่เคยฝึกมาอย่างดีกับครูบาอาจารย์ค่อยๆเจือจางลางลาแล้วก็กลายมาเป็นการกระทำกับโมทรงองค์เจ้ายังอยู่ในเมืองจะทำอย่างไรก็ทำมีฐานะมีความเป็นอยู่ปล่อยไปตามจิตตามใจตามกิเลสตามตัณหาไม่มีการรู้สึกฝืนเลยลักษณะเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอนุโสตคามีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงแบ่งไว้เป็น4ประเภทผู้ที่ตามกระแสเรียกว่าพวกไม่พัฒนาตนเองนั่น development ส่วนพวกที่ฝืนที่ทวนกระแสก็เรียกว่าผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพวก developmentส่วนผู้ที่ฟื้นทวนกระแสไปถึงที่ตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นไม่ต้องทวนอย่างน้อยถึงอนาคามีไม่ยอมกลับมาสู่โลกแน่นอนเที่ยงแท้ที่จะปรินิพพานที่จะหมดกิเลสตัณหาพวกนี้เรียกว่าทิตโตผู้ที่ตั้งมั่นแล้วผู้ที่ถึงฝั่งหมดกิเลสตัณหาถึงเวทหมดความทุกข์ทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปปรินิพพานแล้วคำว่าปรินิพพานนั้นไม่ใช่ตายนะคอยเข้าใจกิเลสตายไม่ใช่ตัวคนตายตัวคนตายนั้นเรียกว่าตายภาษาบาลีเรียกว่ากระทำกาละมรณะบ้างคือตายนั่นเองแต่กายกายสะเพทางปรัมมรณะเนี่ยแต่กายทำลายขันแล้วตายเรียวกายทางกายแต่ส่วนปรินิพพานนั้นหมายก็ว่ากิเลสมันตายตายทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่ยังเดินยังเคลื่อนยังไปยังมาความทุกข์มันตายไปจากจิตใจใจจนไม่มีโอกาสจะทุกข์อะไรขึ้นมาหมายก็ว่าผู้พ้นจากความทุกข์ติโนปาระคโตผู้ถึงฝั่งที่ฟังให้ดีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ออกบวชแล้วด้วยศรัทธาเถิดตั้งหน้าตั้งตาประพฤติพรหมจรรย์แม้จะถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้ำตาไหลนองหน้าเพราะเหตุแห่งความทุกข์โทมนัสจากกิเลสตัณหาบีบคั้นแต่เธอก็ตั้งอกตั้งใจฟื้นใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาร้องไห้จนน้ำตาไหลนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเป็นปฏิโสตคามีบุคคลผู้ฟื้นผู้ทวนกระแสเรากะว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี่เพราะฉะนั้นปีใหม่มาถึงเรามาเป็นยอดนักรบเรามาเป็นปฏิโสตคามีมาเป็นผู้ทวนกระแสเป็นผู้พัฒนาตนเองไม่ต้องลอยไปตามกระแสแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสสัมผัสอารมณ์ตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาเมื่อเราฝืนเมื่อเราทวนนานเข้านานเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินไม่ต้องฝืนไม่ต้องทวนเว้นจากการกระทำความชั่วโดยไม่รู้สึกว่าบังคับใจเองให้เว้นเพราะมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกระทำคุณงามความดีในเนื้อในตัวในจิตในใจทั้งกายวาจาใจเป็นกุศลกรรมบถการกระทำคุณงามความดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำการเว้นจากความชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นเพราะมันกลายเป็นปกติกลายเป็นความเคยชินเสียแล้วไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วน้ำตาไหลนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวลงไปสังเกตดูเราทำชั่วเราก็ยังต้องฝึกลองคิดดูว่าเวลาเราสูบบุหรี่เรากินเหล้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมาฝึกเอาร่างกายเราไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ต้องการควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินมีแต่ยาพิษทั้งนั้นร่างกายไม่ปรารถนาแอลกอฮอล์เหล็กไม่ปรารถนาเหล้ายาเรามาหัดสูบใหม่ๆทั้งไอทั้งจามปวดหัวมัวเก่าสมักคักแค้นเราก็ยังอุตส่าห์ฟื้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีฟื้นทวนกระแสของธรรมชาติทางร่างกายร่างกายไม่อยากได้ควันพิษแต่เราก็ฟื้นยัดเยียดเข้านานเข้านานเข้ามันก็เลยกลายเป็นทิตัดโตตั้งมั่นในร่างกายไม่ต้องฟื้นสูบเวลาใดก็สบายออกดังตรวจตรวจออกจมูกเลยไม่ต้องฟื้นกลายเป็นการไม่ต้องฝืนสูบแต่กลายเป็นเสน่ห์อัศสาทใหม่ขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้กินเหล้าเหมือนกันกินแล้วปวดหัวมัวเกล้าหลากอาเจียนออกมาจนจะล้มจะตายฟื้นทั้งขมทั้งคืนร่างกายเขาไม่ได้ปาถนาแต่ก็ฟื้นยัดเยียดปฏิโสตคามิงทวนกระแสความปาถนาธรรมชาติของร่างกายนานๆเข้ากลายเป็นความเคยชินไม่ได้เซฟไม่ได้ซูบไม่ได้ดื่มไม่ได้กินมันจะตายให้ได้ต้องไปหามาป้อนมันเราก็มาทำความดีอย่างนี้ทำความดีฟื้นเว้นจากการชั่วฟื้นใจสร้างคุณงามความดีฟื้นใจเจริญสมาธิภาวนาขี่เกียจแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาทำ ดึกเดินขี้เกียจแค่ไหนบังคับใจให้นั่งสมาธิเดินจงกรมขี้เกียจพิจารณาอย่างนั้นก็บังคับใจให้มันพิจารณานานๆเข้าเมื่อเราฝืนเข้าฝืนกล่าวมันก็ถึงความเคยชินเป็นทิฏฐโตถึงภาวะที่ตั้งมั่นวันนั้นไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นเป็นอันไม่เพลิดไม่เพลินไม่น่าอยู่เนี่ยไปทำอะไรมาเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาเป็น20กิโล30กิโลก่อนจะนอนก็ขอให้ได้นั่งสมาธิซะก่อนไม่ได้นั่งแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่สนุกสนานมันไม่เพลิดไม่เพลินมันขาดอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาก็เป็นอันเคยชินมาจากตรงนั่งสมาธิซะก่อนไม่นั่งไม่ได้มันไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งใจไปทำงานทำการมันก็ไปทุกข์ให้มันหิวคุณงามความดีหิวสมาธิหิวภาวนาอย่างนี้จนกลายเป็นยาเสพติดชนิดนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดกับสามเณรจุนทะวาทาหากมีนักบวชพวกปริพาชกอัญญะเดลทีอเจรกทั้งหลายมาตำหนิติเตียนว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้เป็นผู้เสพติดเธอทั้งหลายอย่าได้ไปเถียงกับเขานะเขาพูดถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายเสพติดคือเสพติดฌานเสพติดการเพ่งอยู่ในสมาธิภาวนาแต่การเสพติดชนิดนี้มันไม่ได้ซื้อสักบาทมันเป็นสิ่งที่ควรจะเสพติดเพราะนั้นเราก็มาเสพติดสมาธิภาวนาตื่นมาเจริญสมาธิภาวนาดึกดื่นง่วงนอนก็ขับไล่มันไปเดินจงกรมบ้างหนังบ้างเมื่อมันหายไปแล้วก็เอาจิตใจที่สงบระงับมาเพ่งพิจารณาอยู่ตลอดมารู้จักตัวเองมารู้จักความรู้สึกในจิตในใจรู้จักภาวะแห่งจิตแห่งใจรู้จักธรรมชาติแห่งกายแห่งเวทนาแห่งจิตแห่งความรู้ทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมพูดง่ายก็คือสติปัฏฐานสี่ถวะภาษาอีสานว่าหูมือขี้หูมือข่วมหูมือใจหูมือหูอยู่ตลอดเช่นนี้มันจะไปไหนจนมันติดกันถ้าอย่างนี้พรปีใหม่ก็จะเจริญแก่ท่านตลอดกาลทีนี้ปีใหม่เรามายกระดับจิตใจเราจะไม่ไปในสถานที่มันไม่ดีไม่งามเราจะไม่ไปคบคนชั่วที่ใดไปแล้วจิตใจจะกำเริบเสบสารในทางชั่วที่นั้นเราไม่ไปที่ใดไปแล้วจิตใจจะดีจะงามจะสงบจะรำงับเราจะฝืนใจไปที่นั้นที่ใดเราจะไปด้วยความสะดวกสบายแต่ไปแล้วจะทำให้กิเลสตัณหาลุกฮือๆขึ้นจังจะไปในช่องในคลับในบาร์หรือจะไปในสถานที่ที่จิตใจเราจะแตกกระเจิงหลงระเริงไปกับมันไม่ไปแต่ที่ใดไปแล้วจิตใจจะสงบระงับจะมีสติมีปัญญาที่ได้ท่านแสดงธรรมที่ได้ท่านฝึกอบรมสมาธิภาวนาบวชในขมจารีในขมจารีนิชีภาพแม้ไม่อยากไปขอบังคับใจไปฟื้นใจไปบุคคลใดไปแล้วครบแล้วทำให้จิตใจเราลงไปกับบุคคลเหล่านั้นในทางที่ไม่ดีไม่งามไปแล้วจะอดใจไม่ได้จะไปเล่นไฮโลกับเขาจะไปกินเหล้ากับเขาจะไปสนุกสนานกับไม่ไปหาหัวมันเลยคนคนนั้นเรียกว่าเว้นสถานที่ชั่วเว้นบุคคลที่ชั่วแม้อยากจะไปใจจะขาดก็ไม่ไปแต่บุคคลใดไปแล้วทำให้เราสงบระงับทำให้เรามีสติมีปัญญาทำให้เรารู้สึกแกล้วกล้าร่าเริงในการประพฤติปฏิบัติดีงามมีกำลังจิตกำลังใจแม้ไม่อยากไปก็บังคับจิตใจไปอย่างเช่นไปฟังเทศไปฟังธรรมไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนใจไม่อยากไปก็บังคับมันไปฝืนมันไปอย่างนี้คือไปคบคนที่ดีกันระยานามิตรตาหาคนที่ดีๆงามๆที่จะเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตแก่ใจเป็นผีเลี้ยงแก่จิตแก่ใจเป็นผู้ปรึกษาที่ดีที่งามจะไม่ไปสู่ป่าปามิตรคนชั่วปีใหม่เราจะไปสถานที่มันดีเราจะเว้นสถานที่มันชั่วช้าปีใหม่เราจะไปพบคนที่ดีๆเราจะเว้นคนที่ไม่ดีไม่งามที่จะพาเราไปทำชั่วไปพูดชั่วไปคิดชั่วหลังจากนั้นปีใหม่นี่เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีเราจะทำแต่สิ่งที่ดีเราจะฟื้นใจเว้นจากการพูดชั่วเราจะฟื้นใจเว้นจากการทำชั่วเราจะฟื้นใจทำแต่คุณงามความดีแม้จะถูกความชั่วเราใจจนร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าจะไม่ยอมก้มหัวให้แก่มันอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาตนยกจิตยกใจของตนเองให้สูงขึ้นเว้นคนชั่วเว้นสถานที่ชั่วเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วฟื้นใจคบคนดีฟื้นใจไปหาสถานที่มันดีมันงามฟื้นใจกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิโสตขามีทวนกระแสแห่งอารมณ์ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราทวนมันเข้าทวนมันเข้าทวนมันเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินโดยไม่ต้องทวนกระแสเลยกลายเป็นทิฏฐโตผู้ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวกับความชั่วไม่หวั่นไหวกับคุณงามความดีที่จะต้องมาบังคับกันแต่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามอยู่ในจิตในเนื้อในตัวในจิตในใจตลอดกาลคนอื่นจะยกย่องก็ตามสรรเสริญก็ตามจะติชินนินทายังไงก็ตามไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแล้วก็แน่นอนตินโนปารคโตที่จะข้ามพ้นถึงฝั่งเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จะต้องมาพัฒนาปีใหม่มาถึงแล้วควรจะตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่กับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีหัวเผือกหัวมันครบหนึ่งปีมันทวีขึ้นมันใหญ่มันโตขึ้นกว่าเก่าแต่พวกเราหนึ่งปีทวีคุณงามความดีขึ้นบ้างหรือไม่หรือหนึ่งปีทวีชั่วเอาแต่ความชั่วมาพอกพูนกินเหล้าเมายาหัวหกก้นผิดอย่าได้หมดประมาทเลยพระพุทธเจ้าธรรมะอัจเจนติกาลานตระยันติรติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งไว้เกาะละไปโดยลำดับโดยลำดับอายุก็ใกล้เข้ามาอิทังพยังวรเนเปกขมาโนเมื่อมีภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าจะมาถึงดูลำมาล่อแล้วท่านบอกว่าปุญญานิกยีราธสุขาวหานิจงรีบสร้างแต่คุณงามความดีอันจะนำสุขมาให้หรือถ้าจะให้สูงยิ่งกว่านั้นอีทางพยังมรณะเปกขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีรออยู่เฉพาะหน้านี้แล้วโลกามิสังปะชะเหสันติเปกโคจงคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติสุขเถิดนี่การคำว่าคายเหยื่อในโลกนี้แหละคือการทวนกระแสปฏิโสตคามีคือการยกระดับจิตใจเหยื่อในโลกคืออะไรเหยื่อในโลกคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์ที่ยั่วยวนที่ถูกอกถูกใจชอบอกชอบใจปิยะโลเกสาตโลเกปิยะรูปังสาตรูปังความรักความพอใจที่มีอยู่ในโลกสิ่งเหล่านี้คือเหยื่อเราจะต้องคายเหยื่อคายความรักคายความพอใจในรูปในเสียงในกินในรสฝืนจิตฝืนใจเสียงที่เราจิตเราใจรูปที่ยั่วยวนจิตใจให้ไหลหลงเราก็ฟื้นใจคลายออกมาจากสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าพยายามคลายเหยื่อกับอาหารไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอาหารแล้วเป็นที่ตั้งแห่งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตกินแล้วไม่มีโทษส่วนเหยื่อที่เขาเลี้ยงปลาเหยื่อที่เขาเลี้ยงไก่นั้นเขาเลี้ยงไว้เพื่อจะฆ่ามันเพื่อจะขายตัวมันเขาจึงไม่เรียกว่าอาหารเขาเรียกว่าเหยื่อด้วยเหตุนี้ในวันปีใหม่มาถึงนี้ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักข่มจิตข่มใจฟื้นอารมณ์ข่มอะไรทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาคาเหยื่อในโลกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสงบความทุกข์ก็จะมีน้อยลงผ่อนปีใหม่ก็จะสำเร็จแก่